ท่านได้ทัศนานุตริยะอนุตริยะ6อันทุกพระสงฆ์ได้เห็นอุบาสกอุบาสิกากลุ่มเหล่าผู้ประพฤติธรรมอันสงบอันงดงามในธรรมวินัยพระพุทธเจ้าซึ่งหาดูได้ยากการได้ดูได้เห็นสิ่งเหล่านั้นจะทำให้จิตใจของเราเกิดความศรัทธาปาฏิหาริย์ซึ่งมันจะเป็นปุ๋ยส่งต่อไปให้เราก้าวหน้าจริงๆแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งลองเราเดินหาอาหารใส่บินโตเดินไปหาดูสัก100 กิโลจะพอเห็นไหมตั้งแต่ตี 2สมมติว่าท่านมีปีกบินได้ท่านเหาะเหินเดินอากาศได้ตี 1 ตี 2เนี่ยท่านเหาะไปในแผ่นดินท่านจะเห็นไหมกลุ่มพระสององค์ขสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวตื่นมานั่งสมาธิเป็นหมู่สงบงามอยู่อย่างนี้ตอนเย็นตอนเช้าสงบเสงี่ยมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ท่านจะหาดูได้ไหมถ้าสมมติว่าท่านมีปีกเหาะเฮิร์นเดอร์อากาศไปท่านเหาะได้ท่านจะหาดูได้ยากพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทัศนานุตริยะท่านได้พบได้เห็นบริษัทอันงดงามของพระพุทธเจ้าอันยิ่งไปกว่าสิ่งใดที่ได้เห็นการได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันเย็นตาเย็นใจและก่อให้เกิดศรัทธาปาสาทะในตัวเราและได้อะไรได้สวนานุตริยะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่ควรประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ยังมีอีกได้ความเลื่อมใสปาสาทะนุตริยะเลื่อมใสอันประเสริฐถ้าสมมติว่าเราเกิดความเลื่อมใสขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดเราอยากจะทำนี่มันได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้มันได้ไม่ใช่มันไม่ได้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติในคุ้มทรัพย์พวกนี้จะเป็นรสอร่อยให้เกิดโอชะวันตาความอร่อยอร่อยในธรรมวินัยของพุทธเจ้าจะก่อให้เกิดเรานี่อยากประพฤติอยากปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปเรื่อยที่นี้ลองตรวจดูตัวเราว่าได้อะไรหรือไม่ได้สิ่งที่เราจะได้ที่จะพูดต่อไปนี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ไม่มีแสดงว่าขาดทุนอย่างหนักเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องขุมทรัพย์แต่วันก่อนนั้นได้พูดถึงเรื่องบูรณาการจำได้ไหมบูรณาการภาษาสมัยใหม่เขาเอามาจากภาษาบาลีปุระแปลว่าเต็มปุรณะแปลว่าเต็มอากาละแปลว่าการกระทำให้มันเต็มให้มันเต็มตัดเต็มส่วนของมันแล้วมาออกรูปเป็นภาษาไทยให้มันเหมาะกับปากคนไทยเขาก็ตัดหางปอปลาออกเป็นบ่อใบไม้เรียกว่าบูรณาการซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าธรรมสมังคีคือความสามัคคีแห่งธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าทำให้สัดส่วนมันพอดีกันมันจะเกิดผลจะเกิดประโยชน์ส่งไปไม่ว่าศีลสมาธิปัญญาสามอันนี้มันก็จะต้องมีความสามัคคีกันตัวสมาธิเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรที่ทำให้ศีลดีที่ทำให้ปัญญาดีศีลก็เป็นตัวส่งให้สมาธิดีขึ้นถ้าศีลยังไม่ดีสมาธิที่เราบำเพ็ญอยู่มันจะกลับไปฟ้องตัวเองมันจะทำให้ตัวเองมีสำนึกที่จะรักษาศีลดีขึ้นเพราะเรานั่งอยู่เฉยๆนี่เราไม่ได้ไปตามความคิดความอ่านของเราเมื่อเรานั่งอยู่แล้วความคิดเก่าๆเราจะโผล่ขึ้นเมื่อเราคิดไปข้างหน้าเราไม่ได้ไปกับมันมันก็จะเอาของเก่ารีคอนเซเลชันขึ้นมามันจะคิดไปถึงอดีตสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่งามมันจะฟ้องตนเองมันจะทำให้ความรู้สึกว่ากินแหนงแข็งใจเบื่อหน่ายตนเองทำไมน้อเราจึงต้องทำอย่างนี้ทำไมน้อเราจึงพูดอย่างนี้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องทำไมเราต้องทำกระทำอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันจะเบื่อหน่ายตนเองนี่คือความคิดย้อนหลังมันไปจำความไม่ดีของตนเองสมาธิมันมีหน่อยนึงมันจะไปจำเรื่องราวในอดีตเมื่อจำมาแล้วมันนึกจะแก้ตัวขึ้นมามันจะไม่ทำอีกในสิ่งที่ไม่ดีเพราะสมาธินี่จะเป็นตัวอบรมศีลเราเคยได้ยินแต่ว่าศีลจะอบรมสมาธิแต่จริงๆแล้วมันเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อศีลอบรมสมาธิไม่ได้แต่ขอให้ทำสมาธิไปเถอะสมาธิจะย้อนคืนไปอบรมศีลจะให้ตนเองรักษาศีลดีขึ้นกว่าเก่าตัวสมาธิจะเป็นตัวบูรณาการเป็นตัวอินทิเกรชันของเพื่อนของศีลของปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาสมาธิไว้ตรงกลางเริ่มต้นด้วยศีลต่อมาก็เจริญสมาธิสมาธิดีขึ้นคือจะอบรมปัญญาให้ปัญญาแจ่มใสให้ปัญญาสว่างไสวขึ้นมา ดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่เมื่อจิตเป็นสมาธิกลางคืนก็เป็นสว่างไปกลางวันก็ได้ทั้งที่มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นหลับตาอยู่มันก็เห็นสว่างโพล่งไปหมดนี่มันเป็นผลของสมาธิสมาธินี่มันจะเป็นตัวอินทิเกรชันจะเป็นตัวบูรณาการให้ปัญญาดีขึ้นและมันจะย้อนอารมณ์ศีลทีนี้เมื่อมองรวบรัดเราพูดถึงเรื่องบูรณาการทีนี้เราจะพูดปากสำหรับผู้ที่จะกลับบ้านแต่ละคนแต่ละองค์ว่าเรามาอยู่ด้วยกันเรามาพฤติปฏิบัติเราได้อะไรขึ้นมาบ้างไหมตามขุมทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้อะไรบ้างไหมสังเกตดูนะได้ความพอใจไหมได้ความพอใจไหมถ้าไม่มีความพอใจเลยแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยจิตใจเราจะไม่ดีไม่งามขึ้นมาจิตใจนี้จะก้าวหน้าในทางที่ดีที่งามจะเริ่มต้นด้วยความพอใจพระพุทธเจ้าท่านเตือนมากนะเตือนพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุทั้งหลายถ้านักบวชนอกศาสนาลัทธิอื่นมาถามพวกเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะนี่ที่นุ่งขาวห่มขาวนี่ก็พรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะเป็นภาษาบาลีว่าจริยะภาษาสันสกฤตว่าจรรยาจรรยาเมื่อเอาจรรยาทางภาษาสันสกฤตกับจริยะภาษาบาลีมาใช้เป็นภาษาไทยรวมกันมันออกเสียงว่าจริยะเฉยๆอย่างคำว่าจริยธรรมนั่นแหละแปลว่าการประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตเป็นไปอันประเสริฐพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์ทีนี้ถ้ามีนักบวชนอกศาสนามาถามเราพี่น้องชาวคริสต์พี่น้องชาวอิสลามมาถามเราพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์นับถือศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธมันมีอะไรหล่อเลี้ยงใจของท่านมันมีอะไรเป็นรากมีอะไรเป็นมูลเหตุต่อเขาได้ไหมและมีอะไรอยู่ในจิตในใจของท่านมันมีอะไรเป็นอินทิเกรชันมีอะไรเป็นบูรณาการตรงนี้เราอย่าสับสนเลยถ้าสับสนไม่รู้เรื่องก็ทำไปอย่างนั้นแล้วทำไปจนกว่าเมื่อใดจิตจะสงบได้พบหนึ่งได้เกิดฌานความรู้แปลกๆสองเกิดโอภาสแสงสว่างสวัยขึ้นมากลางค่ำกลางคืนสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดอินทิเกรชันขึ้นในตัวเองจะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดมันจะเกิดจากจิตเป็นสมาธิเกิดญาณภาษาบาลีว่าญาณแปลว่าความรู้สิ่งที่มันเคยรู้จะรู้สิ่งที่มันเคยเห็นเกิดก็จะเห็นเมื่อกับเด็กศาสนาคริสต์ที่มาวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเขานั่งอย่างไรหูเขาก็ได้แต่ยินได้ยินแต่เสียงเสียงได้ยินไปได้ยินมากลายเป็นเสียงบอกเลขบอกหวยถึง7ครั้งนึกจะซื้อแต่ก็อดทนไว้เพราะว่าอาจารย์ไม่บอกให้ซื้อเลขซื้อหวยมันเป็นอบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อมมันตรงกับข้ามกับคำว่าวัฒนมุขขังแปลว่าหนทางแห่งความเจริญแต่มันตรงกับข้ามอันนึงมันเป็นอบายมุขอันนึงมันเป็นวัฒนมุขอบายมุขแปลว่าเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเรื่องการพนันเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงบอกหวยอยู่ในหู7ครั้งอยู่บ่อยๆแล้วก็มันก็ถูกทุกครั้งเขาไม่กล้าซื้อเพราะเขามาปฏิบัติธรรม7วันวันนัดพบเขาได้ยินเต็มหูเขาได้ฟังอยู่ตลอดว่าอาจารย์บอกไม่ให้สนใจในเรื่องเหล่านี้มันเป็นอบายมุขแต่เสร็จแล้วเขาทนไม่ได้อันนี้มันแปลว่ามันเกิดญาณแปลว่าความรู้ลองซื้อดูสิทำไมมันบอกให้ได้ยินบ่อยๆนักเราไม่ได้บวชเป็นพระเราไม่ต้องอาบัติเราซื้อเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเขาว่าอย่างนี้เราไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยแกก็เลยลงมือซื้อแล้วมันก็ถูกจริงๆได้เงิน300,000เพราะได้300,000แล้วแกก็ยิ่งทึ่งยิ่งเชื่อว่าเอ๊ะสมาธินี่มันมีความรู้ความเห็นพิเศษอย่างนี้นะแกก็เลี้ยงลูกน้องแกลูกน้องนั้นทั้งชโยโห่ร้อนชโยโห่ร้องพอใจว่าได้กินบอกลูกพี่ถูกหวยเลี้ยงเราแล้วได้กินแล้วเขาสนุกทั้งเต้นขับร้อนฟ้อนรำแต่ชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้ดีใจเหมือนลูกน้องดีใจเลยเขากลับไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องเขาคิดว่าเออเราเป็นผู้ถูกหวยลูกน้องของเราเป็นผู้ดีใจพวกมันไม่รู้จักอะไรแต่เราไม่ได้ดีใจเลยกับเงิน300,000เราดีใจกับสมาธิของเราเรากลัวอย่างเดียวกลัวแต่สมาธิเราจะล่นจะหายเขาบอกว่าสมาธินี่มีค่ายิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านใดๆทั้งสิ้น เขาเลยอยากบวชอย่างหนักจิตใจมันน้อมมาทางอยากบวชก็มาหากลางคืนมาขอบวชบอกเดี๋ยวเพิ่งบวชเลยเมียก็มีลูกก็มีก็อยู่กับลูกกับเมียเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจิตใจมันจะอิ่มมันจะเต็มเปี่ยมจริงๆเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมมันจะหล่นลงเองตอนนี้อย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งบวชเข้ามากลางคืนวันนั้นเข้ามาอยากบวชเขาบอกเขาพอใจกับสมาธิอันอย่างนี้มันเป็นอินทิเกชันแล้วมันเป็นบูรณาการมันทำให้อิ่มมันทำให้เต็มมันทำให้สมบูรณ์แต่ของเราถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมันก็มีอีกที่เราจะสำนึกที่เราจะตรวจสอบในจิตในใจพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าถ้ามีนักบวชนอกศาสนาคนต่างลัทธิมาถามพวกเธอว่าศาสนาของเธอพรหมจรรย์ของเธอนะมีอะไรเป็นมูลรากมีอะไรเป็นมูลแห่งให้พวกเธอปฏิบัติมีอะไรเป็นสิ่งที่ตรึงจิตตรึงใจของพวกเธอมีอะไรเป็นที่ประชุมลงเป็นที่บูรณาการลงตรงนี้พวกเราอาจจะพลาดไปเลยถ้าไม่เข้าใจพูดบางนี้ก็ไปตรวจดูได้ตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปตรวจดูได้ว่าในตัวเรามีไหมหนึ่งท่านบอกว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาพรหมจริยังมีฉันทะความพอใจเป็นรากเหง้าอยู่ในจิตในใจพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมองเป็นภาพพจน์ให้เข้าใจสมมุติว่าเราจะปลูกพืชสมมุติว่าตัวเราเนี่ยจิตใจเรานี่เป็นพืชนะเราจะปลูกให้มันเจริญนะเราก็ต้องเอาเมล็ดพืชไปเพาะใช่ไหมเมื่อมันจะเกิดมันเกิดอะไรก่อนเราได้ไหมคุณยมเกียรติพลเมล็ดพืชเมื่อมันแตกตาแตกหน่อออกมาอะไรมันเกิดก่อนรากมันเกิดก่อนใช่ไหมถูกแล้วสาธุนั่นแหละภาษาบาลีบอกว่าฉันทมูลกามูละตัวนี้แปลว่ารากนะแปลว่ารากที่โคนไม้เขาเรียกว่าลุกขมูลภาษาบาลีเต็มๆว่าลุกขมูละคาโตวาที่เราสวดในหนังสือเรานั้นไปแล้วสู่โคนไม้จริงๆแล้วถ้าจะแปลตามศัพท์จริงๆก็แปลไปแล้วสู่รากไม้ใช่ไหมเพราะโคนไม้มันมีรากฉันทะมูลกามีความพอใจเป็นมูลรากเกิดขึ้นก่อนในจิตในใจทีนี้เราก็สังเกตเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพอใจไหมพอใจอีบเอิบอยู่ในใจพอใจอยากจะทำสังเกตดูอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เหาะมาในอากาศเป็นฝูงเหมือนนกเราก็ไม่อิจฉาท่านผู้นั้นเราก็จะยกมือสาธุท่านมีบุญหนอท่านมีเหตุมีปัจจัยท่านมีบุญบารมีท่านสั่งสมของท่านมาสมบูรณ์แล้วแต่ของเราเนี่ยทำไม่ได้เหมือนเท่าแต่เราก็ไม่ได้เบื่อหน่ายตนเองเราพอใจเอาเถอะบุญของเรายังไม่มั่งเหมือนท่านบารมีเรายังไม่แก่กล้าเราก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปเส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไปด้วยความสงบเราจะพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเราพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ของเรานี้ถ้าเราพอใจเราอย่างนี้นั่นแปลว่ามันเจริญนะมันเจริญมันไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่ก้มหัวให้กับแก่ความชั่วต่อไปฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาหลังจากนั้นมนสิการะสัมภวาสัพเพธัมมาตัวพอใจนี่เป็นรากจากรากเกิดแล้วก็จะมีงอกมีใบเกิดมาใช่ไหมอย่างเราเอาข้าวปลูกไปแช่น้ำที่จะหวานก้ามันก็ออกรากซะก่อนเมื่อออกรากแล้วรากมันตั้งแล้วมันก็จะออกงอกเป็นใบเป็นต้นขึ้นมาตัวที่สองนี่มันออกตามหลังมาภาษาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบจิตใจของเราเมื่อเกิดความพอใจในการประพฤติปฏิบัติยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาพอใจอยู่อย่างนี้มันก็จะเกิดลักษณะอีกอันหนึ่งมนสิการะสัมภวาสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายทั้งหมดนี้เมื่อมีรากคือความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดมนสิการะสัมภวาคือในใจของเราเนี่ยมันจะคุ้นคิดแต่เรื่องเดียวอยากจะประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมได้ยินได้ฟังก็เอามาคิดแต่เรื่องเดียวเดินไปทำอะไรอยู่ก็คิดแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยอยู่ในใจเนี่ยมันทำไว้ในใจนี่แสดงว่ามันเกิดรากแล้วมันเกิดงอกเมื่อเราคิดอยู่เรื่องนี้ตลอดอะไรมากระทบเราภ ัสสะสมุทยาสัพเพธัมมาไม่ว่าอะไรจะมาเข้าทางตามาเข้าทางหูทางจมูกทางลิ้นเราได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าผัสสะเนี่ยความหมายก็หมายถึงการกระทบตาได้กระทบรูปดีรูปไม่ดีมันก็คิดเป็นธรรมะไปหมดเลยเหมือนหมอยารากไม้หมอยาที่มารักษาอาตมาเนี่ยแกมองไปนู่นแกไปเห็นเครือเขาทวังอยู่นู่นแกบอกนู่นเครือยาแกบอกยาอันนั้นต้นอะไรแกพูดไปตามภาษาแกเป็นยาโน่นเป็นยานี่พอมองมาเห็นต้นสีเสียดแกก็บอกว่าเป็นยาพอเห็นเต่าแกก็บอกเต่านี่กระดองมันเป็นยานั่นแปลว่าผัสสะสมุทยาอันตาของหมอยาเนี่ยเห็นอะไรก็คิดหาเรื่องยาทั้งหมดเลยหูได้ยินก็เป็นเรื่องยาเข้ามาเห็นเต่าเขาบอกอกเต่านี่ก็เป็นยาเขาบอกยาแก้น้อยแก้นี้นี่ก็เหมือนกันเมื่อเรามีความคุ้นคิดแต่ในเรื่องธรรมในเรื่องการปฏิบัติหูเราได้ยินเสียงเป็นธรรมะเสียงร้อยร้องเพลงเป็นธรรมะเสียงด่าก็เป็นธรรมะอีกพอเขาด่าเราโคมโคมมาเราก็ดูใจเราโอ้มันโกรธแล้วเว้ยเนี่ยไม่ไหวเว้ยเราล้มละลายเรายังไม่เก่งเพียงแต่หูได้ยินใจมันโกรธนี่มันมีสติทันอย่างนี้มันก็ไม่ให้โกรธขึ้นนี่มันได้ทั้งนั้นมาทางตาเห็นคนอื่นมาน่ารักเราก็ไม่รักด้วยแต่เราได้ธรรมะอย่าไปหลงรักกับเขานะเราได้ธรรมะขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่ตาเห็นรูปมันก็มาติดอยู่ที่ใจคนมาหน้าชังเราก็ไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไปเกลียดชังเขาทำไมใจเราเป็นทุกข์อย่างนี้มันได้ประโยชน์ฟังหมอรำฟังเทศก็เหมือนกันผัสสะสมุทยาสมัยก่อนอาตมานั่งทำความเพียรอยู่ผมทำความเพียรอยู่ตอนหนุ่มๆสมัยผมเป็นฮิปปี้อยากรู้ทำอยากเห็นทำขยันกับเที่ยวกับฟันคืนนี้ไม่นอนนั่งไปมันก็งอกลงงอกลงงอกลงเอาเชือกผูกคือมาผูกคอไว้เอามึงจะนอนให้มึงนอนขาเชือกมันไม่สามารถจะหลับได้นั่นนะเข้าปวดขายืนลุกขึ้นยืนผูกอกไว้เหมือนผูกกบมันก็ห้อยตรงเตงอยู่พอจะล้มนอนก็นอนไม่ได้เราผูกอกไว้เราต่อสู้แล้วก็มีความรู้สึกคับแค้นแต่ว่าโอ้ยเรานี่ทำไมไม่มีบุญไม่มีวาสนาจริงเนาะทำความเพียรเบื่อนะเหนื่อยหน่ายมาหลายวันหลายคืนแล้วไม่เห็นมันเป็นอะไรจิตใจนี้ก็ไม่สงบเราไม่มีบุญบุญเราน้อยเราก็คิดไปอยู่แต่เราไม่เบื่อหน่ายในการทำความเพียรนี่คือมันมีฉันทะมันมีรากแล้วพอจวนจะสว่างประเทศลาวฝั่งนั้นเรามันทำความเพียรอยู่ริมฝั่งของได้ยินหมอลำเขามีงานเขามีงานบุญประเพณีหมอลำเขาลำเกี่ยวกันนะผู้หญิงผู้ชายเขาลำเกี่ยวกันเราฟังแล้วมันกลายเป็นธรรมะเขาพูดถึงบุญเขาลำตาเห็นแล้วมือใบเอากระซิ่งหน้าหลาเอ้ยครับว่าผู้ชายลำอยากได้เจ้าบ่าวแพ้แล้วบุญอ้ายหาบ่ถึงล้วนเรื่องเอ้ยมันป๊าบเข้ามาในจิตในใจโอ้ยจะมึงว่าแมงโน่ประคำเลยมันเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้เขาอยากได้ผู้หญิงคนนี้แต่บุญเขาไม่ถึงแต่เรามานึกถึงเรานี่อยากได้ธรรมะอยากเข้าใจธรรมะอยากมีสมาธิอยากมีอัปปนาอยากมีความสงบแต่บุญเราคงยังไม่ถึงมึงไอ้หมอลำนี่ดูสิมันฟังแล้วมันเป็นหมอฟังลำฟังเพลงก็เป็นธรรมะนี่เรียกว่าผัสสะสมุทยาทีนี้เดินจากบ้านท่าไร่มาถึงบ้านโทมาแข็งจะเดินมาบ้านนี้ล่ะแต่เรายังไม่ได้บวชนะเราเป็นฮิปปี้อยู่ผมยาวๆเดินมาเด็กเขาว่าผีบ้าบางทีเด็กเขาเล่นอยู่เขาวิ่งหนีเขาบอกผีบ้าผมเงามาแล้วเขาวิ่งหนีเขาว่าเราเป็นบ้าแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นบ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นฮิปปี้เดินมาก็มาเจอพระอีกองค์หนึ่งถามท่านบอกว่าท่านจะมาเซกาเราก็ช่วยขอสภายามช่วยท่านท่านอาจารย์คงจะเหนื่อยนะให้ผมสะพายพระดำให้ผมสะพายบาตรก็ได้ผมเดินแต่ตัวท่านบอกว่าแล้วโยมจะไปไหนผมจะไปนู่นฝั่งสงครามไปเพิ่มคำตะการแกมองหน้าพระองค์นั้นท่านมองหน้าท่านคงจะไม่ไว้ใจคนผมยาวอาตมาจะไปไม่ถึงบ้านโน้นดอกวันนี้จะค่อยๆเดินไปสัก2กิโล3กิโลจริงๆแล้วอาตมาคิดในใจว่าท่านก็คงจะเหนื่อยท่านอยากจะให้เราสะพายแต่ท่านไม่ไว้ใจฮิปปี้หรือมันเป็นที่ผมกูนี่เนาะนึกในใจท่านไม่ไว้ใจก็เลยเดินมากับท่าน ขณะที่เดินมามีผู้หญิงผู้หญิงเข้าไปเลี้ยงควายผู้หญิงกำลังเป็นสาวรุ่นกำลังขนองปากขนองมือเขากำลังเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาลำขึ้นมาเขาไม่เห็นพระพระเรื่องเดินเดินตามหลังแต่เราก็เดินตามหลังพระเขาลำเสียงเขาดีดีเขาเป็นสาวแทนที่เราจะพอใจกับเสียงที่เขาลำเรากลับได้ธรรมะเขาบอกว่าฝ้าห้องฮึดไผ่บ่คิดเป็นหมาครับว่าเนี่ยคุณเนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันบอกอย่างนี้พระท่านก็เดินตามหลังมันไปมันเลี้ยงมามันบอกโอ้ยเนี่ยคุณมันวิ่งเข้าป่าไปเลยมันอายมันบอกว่าพระภาษาพื้นบ้านเห็นพระเขาเรียกว่าโอ้ยเนี่ยคุณมันจะวิ่งเข้าป่าไปเลยเรากลับคิดแต่ธรรมะจริงๆนะคนเรายังไม่ตายมันก็ต้องคิดเขาบอกว่าฝ้าห้องคิดไผ่บ่คิดแม่นหมาประกันเป็นหมาภาษาลาวคิดตรงกับภาษาไทยว่าคิดนั่นแหละถ้าใครไม่คิดเป็นหมาพระสงฆ์องค์เจ้ามีแต่หมาทั้งนั้นทำไมคิดเขาว่าอย่างนี้แต่เขาลำเป็นภาษาลาวว่าฝ้าห้องหืดไผ่บ่คิดเป็นหมาเนี่ยคุณเนี่ยซามีแต่หมาทั้งนั้นวะเราได้ยินแล้วเราก็ไอกระแอมให้มันได้ยินไอ มันมองคืนแล้วมันเห็นพระพอดีโอ้ยเนี่ยคู่มันวิ่งเข้าป่าไปเลยป่าโล่งมันอายแล้วก็หัวเราะแล้วพระท่านก็เลยบ่าไม่ออกผีบ้านเนี่ยมันล่ำไปเบื้องหน้าเบื้องหลังไปล่ำแต่ยังคู่คนเนาะแต่เราไม่ได้คิดเหมือนพระเราก็บอกว่าจริงๆนะอาจารย์ไม่รีตัวแล้วอาจารย์เล่าล่ำเล่าลั่งเล่าเทศให้ฟังด้วยฮะใครบอกคือเป็นหมาเราบ่าเนี่ยคู่เนี่ยคลาดขึ้นไปเป็นบ่อทำมันก็ขึ้นอยู่ในลำแม่น้ำคู่มันในฝันว่าแสดงว่าเราฟังเขาล่ำนี่ก็เป็นธรรมะนี่เราเรียกว่าภัสสะสมุทัยาสัพเพธรรมาภัสสะเป็นเหตุให้เกิดธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำเพื่อความเจริญก็ได้เพื่อความเสื่อมก็ได้หลังจากนั้นก็จะมีอีกว่าเวทนาสโมสารนาสัพเพธรรมนาเวทนาเป็นที่ประชุมลงสโมสารนาหรือว่าสโมสรนั้นเป็นที่ประชุมประชุมอย่างไรเมื่อพอใจขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนาก็เป็นที่ประชุมแห่งตัณหากามตัณหาจะเกิดขึ้นเมื่อไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาก็จะเป็นที่ประชุมลงแห่งตัณหาคือพวกวิภวะตัณหาพวกนี้จะเกิดขึ้นเวทนานี่แหละตัวดีที่สุดเวลาเรากินข้าวเนี่ยตาเราจะมองเห็นอาหารมันจะย้อนไปถึงอดีตเคยกินที่ไหนคงจะอร่อยตรงนั้นตรงนี้อันนี้เคยเห็นเมื่อยกอาหารมันใกล้ๆปากยังไม่ถึงปากถึงกินอาหารถึงจมูกเกิดเวทนาอีกแล้วถ้ากินที่เคยชอบก็จะเกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ส่งไปสู่กามตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาปรุงกันไปกันมาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเป็นภพเป็นชาติต่อไปเมื่อเรากินเข้าไปมันอร่อยหรือมันไม่อร่อยมันก็จะส่งให้เกิดตัณหาอีกเกิดเวทนาถ้าอร่อยก็เป็นสุขเวทนาก็จะเป็นกามตัณหาอยากกินไวๆให้มันอิ่มแซ่บถ้ามันไม่อร่อยมันก็จะเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิภาวะตัณหาเดี๋ยวเข้าคำต่อไปบอกกินมันอีหรอกอันนั้นบ่แซ่บประทัดในมันวิภาวะแปลว่าไม่ต้องการจะให้มีให้เกิดให้เป็นให้สัมผัสเวทนาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติมันก็เป็นสังสารวัฏไม่รู้จักจบท่านจึงบอกว่าเวทนาสโมสารนาจากเวทนาถ้าเรามีสติอยู่ตั้งแต่ผัสสะเรามีสติได้กระทบอะไรมีสติก็ได้ธรรมะได้เวทนาก็มีสติทีนี้สตาธิปเตยาสัพเพธรรมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ประพฤติอยู่นี้สติเป็นใหญ่จากสติเป็นใหญ่แล้วมีอะไรสมาธิปมุขาสัพเพธรรมาสมาธินี่จะเป็นหัวหน้าเป็นหลักอันเป็นหัวหน้ากับเป็นใหญ่ไม่ใช่อันเดียวกันนะสติเป็นใหญ่ในเหตุการณ์ทั้งปวงไม่ให้เราล้มละลายให้เราเจริญก้าวหน้ามีสติรู้ทันอยู่ทุกเมื่อและสมาธิเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นตัวสมาธิจึงเป็นหลักเมื่อมีสมาธิแล้วจิตใจก็ไม่ล้มละลายง่ายๆสมาธิชั่วขณะชั่วขณะนี่เราไม่ล้มละลายสมาธิเป็นหัวหน้าสติเป็นใหญ่ไอ้เป็นใหญ่ก็เป็นหัวหน้าเนี่ยมันผิดกันตรงไหนเอาง่ายๆมองไปที่บ้านประเทศไทยที่บ้านเราใครเป็นใหญ่ทุกวันนี้ใครเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลทั้งหมดเป็นใหญ่ในการบริหารตุลาการนิติบัญญัติแต่ผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประมุขคือนายหลวง ในหลวงที่เป็นประมุขแห่งชาติประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทีละวันมันจึงให้เราเห็นภาพว่าคณะรัฐบาลคณะฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดเนี่ยเป็นใหญ่ในการบริหารเป็นใหญ่ในตุลาการเป็นใหญ่ในนิติบัญญัติแต่ผู้เป็นประมุขประธานเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือนายหลวงเมื่อจะทูลเกล้าจะขอพระราชทานอะไรตั้งรัฐมนตรีหรือถอดถอนก็ไปทูลเกล้าไปขอจากท่านท่านก็อนุมัติท่านก็มีพระราชานุญาตขึ้นลงพระปรมาภิไธยนี่แหละคือความเป็นใหญ่กับความเป็นหัวหน้าเมื่อเรามีสมาธิเป็นใหญ่อยู่มีจิตใจอันประกอบไปด้วยสมาธินี่เป็นหัวหน้ามีสติเป็นใหญ่คอยขั้นกลางอยู่ทีนี้มันจะเกิดปัญญาอยู่ตลอดไม่ว่าหูจะได้ยินไม่ว่าตาจะเห็นไม่ว่าจิตใจจะคิดไม่ว่าจะเกิดผัสสะไม่ว่าจะเกิดเวทนามันเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิอยู่มันจะกลายเป็นเรื่องของปัญญาสัพเพธัมมาปัญญุตตราเมื่อได้เห็นเกิดปัญญาแทงยอดขึ้นยุตตราปัญญุตตราแปลว่าปัญญาเป็นยอดอันนี้ก็วกกลับมาถึงพืชเมื่อมันมีรากเมื่อมันมีรากออกมาแล้วมันก็จะเกิดงอกในงอกนั้นมันก็มียอดเมื่อมีสติเมื่อมีสมาธิต้นไม้ที่มันมียอดคือปัญญาเป็นยอดสติกับสมาธิรวมกันก็จะเป็นปัญญาเป็นยอดแทงเสือดยอดขึ้นจึงบอกว่าปัญญุตตราสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมีปัญญานี่แหละเป็นยอดเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิแล้วปัญญาจะแทงยอดขึ้นเรื่อยจะรู้เท่าทันสังขารจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมของชีวิตไม่หลงเข้าไปตีค่าตีราคาในโลกธรรมในโลกธรรมการได้การเสียการมีการเป็นการพลัดพรากอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สยบกับมันเพราะเรารู้ทันมันแล้วเรามีปัญญาสัพเพธัมมาปัญญุตตราในธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วมันจะนำไปสู่แก่นสารต้นไม้เมื่อมีลำต้นมียอดมีรากแล้วมันจะมีแก่นนะแก่นมันเป็นตัวที่แข็งแกร่งอยู่เสมอพาให้ต้นมันอยู่ได้วิมุตติสาลาสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายอันนี้คือแก่นมีความหลุดพ้นเป็นแก่นพอจะเข้าใจไหมถ้าใครจะถามเราว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเอาคำนี้ไปยันเลยสัพเพธัมมาวิมุตติสาลาวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นสาระแปลว่าแก่นสอเสือสระอารอเรือสระอะนะสาระคือแก่นสารไม่ใช่ลอลิงนะวิมุตติสาราคือความหลุดพ้นเป็นแก่นหลังจากนั้นจากเมื่อความเรามีจิตอันหลุดพ้นพ้นนิดๆก็มีแก่นนิดๆพ้นมากพ้นมากๆก็มีแก่นมากแข็งแกร่งมากเมื่อมีแก่นแล้วมันจะมีอะไรอามาโตคาถาสัพเพธัมมาเมื่อมีแก่นแล้วจิตนี้ก็จะยังลงสู่ความเป็นอมตะเมื่อมีแก่นแล้วจะไปสู่อมตะอมตะคำนี้เป็นไวยพจน์เดียวกันกับนิพพานแต่ยังไม่ใช่ตัวนิพพานทีเดียวอมตะแปลว่าไม่ตายอมโตคทายังลงสู่ความไม่ตายทำทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีแก่นและมีปัญญาและมีสติมีสมาธิแล้วมันจะไปสู่ความไม่ตายอะไรเราไม่ตายอะไรคือความไม่ตายไม่ใช่ตัวเราไม่ตายนะตัวเราตายแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วเพราะอรหันต์ทั้งหลายก็ตายไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ไม่ตายคือจิตถ้าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่ตายเอาง่ายๆเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีใครทำให้เราหน้าชังขึ้นมาเป็นตะสร้างแท้พวกนี้ขึ้นมาความรักตายถ้ามีชังเกิดขึ้นรักตายใช่ไหมถ้าสมมติว่ากำลังเกลียดชังผู้ใดคนใดคนหนึ่งอยู่อย่างรุนแรงและจิตนั้นมีผู้ใดมาทำให้เราเกิดความรักขึ้นมาในใจทันทีเนี่ยเกิดความรักขึ้นความชังตายอันยังอัญญะเทวะอัญญังนิรุชติอัญญังอุปัชชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปเมื่ออันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดพร้อมกันพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีรักใครท่านจึงไม่มีชังใครท่านจึงไม่มีโกรธใครเพราะอะไรท่านไม่ตายจิตท่านไม่มีการตายตายจากความรักเกิดสู่ความชังตายจากความสังเกิดสู่ความรักไม่มีต้องเข้าใจคำว่าอมตะอมโตคาถามันเป็นอย่างนี้คือยังลงสู่ความไม่ตายเมื่อเรามีสติมีปัญญามากขึ้น มีความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นความตายของอารมณ์มีน้อยมีความละห้อยหาถึงอดีตเรื่องอนาคตก็ตายใช่ไหมถ้าเราคิดถึงอนาคตพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องของอดีตตายไปซะก่อนพักซะก่อนแต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันตัทธวิปัสสติอาสังิรังอาตัคุปังตังปิธรรมนุภูหะเยที่เราสวดอยู่ทุกวันจงพอกพูนธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือปัจจุบันโยขณะขณะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอดีตไม่ต้องคำนวณถึงอนาคตเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันอยู่อดีตอนาคตก็ไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจเรามันก็ไม่ตาย